Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, ortiñas que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que movo o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muño dos castañares, noites claras de luar, campanillas timbradoras, da igrexa do luar, amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo, adiós, para sempre, adiós. Ai, Dios, gror, adiós contento.